Amuși că era într-un sat un țăran. Și țăranul acela a ieșit odată în țarnă să seamănă niște păpușoi. Și cum semăna el, tocmai atunci s-a nimerit să treacă pe acolo Hristos și cu Sfântul Petre. Hristos să nu tacă molcum și să-și cadă de drum. Dar ce seamănă acolo, om bun? Întreabă el. Ia niște puli seamănă. Ranul cu obrăznisie. Pule, ai zis că samin, pule să dea Dumnezeu să se facă. Zise Hristos, blagoslovind sămănătura dintre acăt cu amândouă mâinile, și apoi să tot duse în drumul său, împreună cu Sfântul Petrea, care nu-și putea stăpâni mirarea de cuvintele ce auzise că au ieșit din gura lui Hristos, pentru că niciodată nu mai vorbise Mântuitorul așa de burienos. Țăranul, după ce mântuit de semănat, se întoarse acasă. Apoi, la vremea prășitului, a venit de a prășit păpușoii după rânduială și iar s-a întors acasă. Dar când vine la cules, ce să vadă? În loc de păpușoi, pe fiecare strujan erau câte 3-4 drugălețe de pule, care de care mai îmbujorate, mai dârze, mai răzbelite și mai gulerate. Tot, dragi, ce s-a ales de mușoara mea de toată vara, zise țăranul, scârpinându-se în cap și trântind cușma de pământ cât ce putu. Asta n-am pățit-o de când m-a făcut mama. Tu-i mațele acrului. Ei, am ce ai de făcut. Tu-i aș descântecul celui cu blagoslovenia, că poșit-o mai a fost la gură. Și cum să dea țăranul uimit, numai ia ca treci pe acolo un potân de babă. Bună vreme, om bun, zise ea. Să-mi bag genunchiul în vânjoiul cui știu eu, mătușă, zise țăranul îndrășit de necas. Te n-a dat și, Doamne iartă-mă, este așa de măscărăgios, mai omule, mă. Zise baba posomorâtă. Nu ți oare cum zvor este așa de față cu o bătrână ca mine? Da, păi cum să mai vorbesc eu, mătușă, când vezi cum și-a făcut Dumnezeu râs de muncșoara mea. Dar la sărășia în care mă găsesc, puli-mi trebuie mie. Vai. Uite colo pe ogor și apoi zâșă-mi ta dacă așe. Când se uită baba pe ogor, își pune mâinile în cap de ce vede. Puli și iar puli, belite și răzbelite în toate părțile. Uai de mine, de mine, nepoate, asta încă e una. Ba, dacă ar fi numai una, ce ți-ar fi, mătușă, dar așa sunt sute de sute și mii de mii în cursele ții. Tu e așa și pe dincolo, că nu știu ce să mai fac. Îmi vine să mă spânzur, nu altceva. Las, nepoate, zise baba uitându-se cu jale la pule. De unde știi că ăsta nu-i un noroc de la Dumnezeu pentru dumneata? Norocul ăsta să nu-l mai dea Dumnezeu nici dușmanilor mei, mătușă. De unde s-a mai auzit o chiznovăție ca asta? Să mănânci puli în loc de păbușoi. Ia învață-mă și mea ta ce-ți fac, că pe mine nu mai ajunge capul. Stă ia baba o leacă pe gânduri și apoi zice: nepoate, nepoate, eu te-aș învăța ce să faci ca să te disfaci de dânsele. Răpte, răpte, răpte și să scoți bani înzășit și însutit decât pe păpușoi. Ei, dar ce mi da? Ei, ce ți-oi da, ce ți-oi da? Ce mi da? Învață-mă că ți-oi da, ți-oi da ce mijerie. Și un vrap de pule pe deasupra. Ia. Când a auzit de baba de pule, i-a zvâlnit inima, că îi curgeau ochii după dânsele când le vedea așa de zdravenie și bârzoiete. Apoi ia ca ce să faci, nepoate. Încarcă-l în car și le du la târg ca să le vinzi ca chiteriu. Da, mâncat ar norocul să te mănânci. Acum trebuie să lași rușina la o parte, să te învăț cum ai să îi înveți pe cumpărători al întrebuința. Că bine zici, mătușă. Ia, spune-mi, rog-te. Vă zic, când a fi slivii dor de pulă, s-o șuier cum șuier oile la strungă. Și atunci nu mai se poate coro. Iar când s-ar sătura de e, să zică, ho, ho, ho, haram nesăcios. Și atunci piloc să moaie și te discotoros să-și de drăfa. Și drept dovadă, baba și-și facă o mătărângă care era mai mare decât un strujan și începe să o pui în lucrare. Cum se cade. Țăranul a încremenit când a mai văzut și asta. Dar de unde a aflat misteșugul ăsta, mătușă? Zice el cu mirare. Nepoate. De unde culege dracu sorșelii? Eu am tăiat lemni. Ia că așa nu mă mai întreba cum. Și zăboda prostii că ți-am deschis ochii ce să fac. Ia că așa. Țăranului atâta i-a trebuit. De babei și-i făgăduise, apoi se duce acasă, își pune scoarțele la car și îl înfundă bine, înjugă boi, se întoarce la ogor, încarcă un car zdravă de pule și la târ băiete cu dânsele de vânzare. Și cum ajunge la târ, nici tu bună, nici tu domnul, odată începe a striga cât îi lua gura. Hai la pule! Pule, pule! Hai la pule de vânzare! Hai la pule! Pule zdravine și tari pentru jupâneastă mari! Coană, văduvă, auzând așa vorbe din gura țăranului, trimite o slujnică să-l cheme la dânsa ca să-i deie un colb. Slujnica se duce și cheamă pe țăranul. Și cum vine țăranul, cu coana îl și ia la trei parale, zicând: Păi, bată-te să te bată Dumnezeu, mă, țărani, mă, că și porcării spui pe lângă șardacul meu, că te mănâncă mama dracului. Acuși te pui la scară și ți-o-i trage o bataie de te-or duce cu șerga acasă. Înțelesai? Da, păi, dă milostivnică coană, zici țăranul scârpinându-se în cap, să ierte cinstita fața dumneavoastră, ce să facem? Ia niște pule mi-a dat Dumnezeu și le-am adus și noi la târg să vedem. Nu-mi putea prinde ceva parale pe dânsele, că ne mănâncă și pe noi o mulțime de angări și nevoie de tot felul. Măi, țărani, mă, ești nebun? Oricum ești de vorbești plebe de față cu mine. Pa, firească Dumnezeu și cinstită coană, vorbesc vorbe sănătoase. Saracan de mine, ia ca să vă aduc una, ca să o vedeți, dacă nu mă credeți. Tu mi-e păzăște. Tu iași praznicul cui le-a plămădit. Că m-a făcut să intru în dihonii cu lumea din pricina lor. Încă altea dacă ar fi departe femeiască. Dacă ar fi departe femeiască, le-aș ține pentru mine, dar așa. Și odată se duce la car și alege un știulete de puloiu care era mai mare. Și cu dânsa dea drept un casă la coană. Ia ca coană, șagă-ți parima tale asta. Vezi acum pe ce s-a dus munculița mea de toată vara. Uai, păcatele mele. Și apoi dumneata să mă înghiși cu bataie. Că pe semne nu ziu destul de bătut de Dumnezeu. Tu i-aș 40-le cui știu eu să-i fut. Ca un șeput am mă lua lumea din nebun. Cucoana vede acum că țăranul are dreptate. Și se facea să uita într-o parte, dar tot trăgea cu coada ochiului și l-a cinstita pulă din când în când. Bată-te pocul să te bată, mă, țărani! Bată-te pocul să te bată, mă, țărani, că de călos mai ești! Ia să mie. Și apoi, cum s-ar face ca să o poată cineva întrebuința când o vrei? A, nu, nu, că nu-i vorbă. Că mie una nu face trebuință. Dar tare mă mir și eu de așa comedie. Păi, cum să facă, coană? Să ierte și ăsta fața dumneavoastră. Ia, când vine cuiva poftă de dânsa, o șuieră de câteva ori cum șuierăm noi oile la strungă. Și apoi atunci simte la frecuș cât ce-i pute, că las dacă m-a dat de rușine. Iar când te-i mulțumi și vrea să te lasă de frecuș, să strigi la dânsa: haram nesățuos. Și atunci îndată numai și-o viescă să tragi înapoi frumos, ca șarpe de la lapte dulce. Și pe urmă de câte ori să scoală tot așa să faci. Și dacă nu te-i mulțumi, atunci să mă blestem pe mine cu coana. Vată-te pustia să te bată, mușic, mă stărășios. Că dracului mai ești. Zise coana, care început să se mai deprinde cu vorba de masă. Auzi, ia ieși uleac afară din odaie și apoi te chema eu acuș. Cam și o leacuță cât de treabă. Hai, du-te. Țăranul tace mult cum și iese, iar cucoana, drept șercare, înșepe așuiera mătărânga. Și atunci înstita pulă face zbâc în pizda cucoanei și dă-i, și dă-i de mergea colbul. Dar chita cucoanei, vorba aceea, baba bătrân să sperie de pula groasă. Ședea sărmoana cum șade mielușeu la țâța oaiei până și se satură de lapte. Cucoana era de șele cam târtoșă, strâmtă în pizdă tare în șale, crâșcă pula din masale, că-i cam iutea oțale. Nu vezi prea cinstită cucoana, că încă de la facerea lumii s-au încurcat lucrurile. Toate femeile din lume vor pula și Dumnezeu le-a dat pizdă. În timp ce toți bărbați din lume vor pizdă și Dumnezeu le-a dat pulă. Mai îndreaptă ceva dacă poți. În sfârșit, după ce s-a săturat cu coana bine, apoi zice șătișor: haram nesățuos. Pula atunci prin loc s-a muiat și foflenchiu cade jos. Cucoana îndată o ridică cu mare sfințenie și o pupă drept în bot, apoi strigă pe țăran în casă și luându-l cam pe departe zice: mă, țăranii mă, și cam cum de s-a întâmplat de ai tu blastamață de astea? Cum se întâmplă, cucoana? Ia mai astă primăvară, sămânând păpușoi în țarnă, a adus dracu, că mai bine noi, zice, doi oameni pe acolo. Și unul din ei m-a întrebat ce seamăn. Și? Eu să nu-mi stăpânesc gura. M-am împins păcatul să răspund în șudă că pule seamăn. Să iertați dumneavoastră. Și atunci el, poșit la gură sau naibal, mai știe cum a fost, a blagoslovit cu amândouă mâinile spre ugorul meu din treacă zicând: pule să dea Dumnezeu să facă. Și cum vedeți navoastră, pule s-au făcut cinstită cu coană. Și iacă așa m-am făcut și eu negustoriu de pule, fără știrea lui Dumnezeu. Și pula mea și trei bani și o căruță de jidani să ierte cinstita fața dumneavoastră. Dumnezeu să-ți ajute, Dumnezeu să-ți ajute, că bine le mai zici pe nume în călefișa lui. Păi dă, coană, dacă așa le cheamă, cum asta pule să le mai zicem? Mă, omule, mă, dar oare nu cumva și el au fost Hristos și cu Sfântul Pietru? Ha? Că numai ei sunt așa de făcători de minuni. Da, păi dă, coană, mai știu eu cine să fi fost Dumnezeu, ori dracul să-l bag în chista mâine, sa, că mai bine nu îi zice. Să ierte și înstita fața dumneavoastră, că știu că mi-a făcut o bună. Păi, dacă e așa cum spui tu, mă, țăranii, apoi eu cred că tu Hristos a fost și de aceea... Hai să cumpăr și eu una spre aducerea amintii de anul când s-a făcut pe o goară de cele care spui tu, că după mine asta e un semn de berșug. Bulii vrei să zici coană? Păi de cele mâncare să le mănânci, că mult le mai porți prin gură. Apoi de dacă așa ni de prinsă gura, ce să facem? Iartați dumneavoastră, dar și dacă a fi după vorba dumitale coană, apoi mult stau eu și mă mir de Dumnezeu. Ce dracu, n-are el altă treabă decât numai să se apuci de făcut pule pe ogoarele oamenilor? Doamne, iartă-mă, dar pulos trebuie să mai fie și Dumnezeu acela de-i plac așa de mult pulele. Însă mai știi păcatul, voi face și eu ca dumneata coană. Poate a vrut Dumnezeu să cașe cu bani în punga mea, că de mult și-a de pustie, frântă de parană la sufletul meu. Ei, ce zici, coană? Ei-ți una urba. Că mă prea întârziu cu iarmarul. Deci ce pot să spun? Apoi, spune-și, matale, cât înșerpi scârnalia asta? Zici cu coana, făcându-se că e greață oricum. Vorba aceea, de-e mi-o Dumnezeu, dar nu-mi trebuiește. Apoi ce să-ți cer cinstită, coană? Ca să nu ne zbatem, mi-ai dat 500 de lei în capăt și pașe bună. Și? Și ai spus? 500 de lei? Da, Doamne, păzăște, dar știi că ești de duh mățăranii. Păi, da, coană, mult mi-au asudat și mie coaile până am prășit atâta mari de pule și le-am adus în halul ăsta, cum le vezi. Și dacă de la una ca dumneata nu mă-i chiaburi, apoi de la țăranții de-a noastră ți-ai găsit să mă pricopsesc. Că el ar voi să le dai câte o testea de pule de-o para și câte un braț pe deasupra. Apoi la noi, la țărani, bă, gamea și Doamne, iartă-mă să-mi bag, să iertați de vorba așa proastă. Da și, da și, ci, 300 nu ți-o fi de ajuns. Nici o lescaie mai puțin, nu pot, coană. Atunci, 400, bine? Nu îți poate, coană, nu îți poate. 450. Nici 499 de lei și 39 de parani. Nu te mai pune și din ta cu mine, coană, pentru 50 de lei. Fă-i mâncaltea o staftea, să nu mai stau, că hai să ai o bunătate de pulă de mi-i pomeni și mi-i îndrepta și la alte cucoane. Ei, de-a dumneavoastră. N-aș 500 de lei. Zese, dar nu cumva să te obrăznișești să spui cuiva că mi-ai vândut mie mascara de astea, că apoi a tău e dracu, înțeles ai? Dracu, coană, dar păi eu grijă asta o am păcatele mele. În sfârșit, cu coană de 500 de lei, își ia pula și țăranului pe aici drumul. Se duce în treaba lui să vândă cum a putești pe celelalte pule. Dar pulii de-ar avea, despre asta nu se mai plânge el acum, vorba aceea, calul bun din grajdu se întreabă. Dar ce mai atâta vorbă, cum s-a dus țăranul cu coana cea pușină și spăsită, faci o cutie de argint polită cu aur, împodobește sfânta pulă în bumbac stropit cu aromate, o așează și-o încuie în cutie ca pe un odor neprețuit. Ia cheia la sine și când îi venea hachițele, se așeza gospodărește pe treabă. Își-a stâmpărat pofta și ca mai ba să-i ducă dorul sau să mai umble pe apucate ca până atunci. Să închipuluise bine cu coana cât se poate de bine pentru bătrânețe. Amu, într-una din zile, ia ca și vine popa de pe moșia cu coanei și-o roagă de toți dumnezeii să-i boteze un copil. Cu coana, ca să nu strice hatârul popii, pune cai la carită și se duce cu dânsul în sat să-i boteze. Și după ce îi botează copilul, rămâne la popa la masă în acea zi. Și la masă, luând și coana mai mult un păhăruț, două de vin, cum îi treaba oamenilor. Păi ia, poftim, luați-l măcar până la brâul pe otesei. Ba, atâta rău să fie. Picu coană, o ia vinul de cap și pe loc îi și vini poftă de pulă. Ei, Ce-ai făcut? De cu coană se duc acasă, popaș cu preoteasă, nu o lasă. Hai să rămâi la noi în astă noapte cu mătrieță, zisere ei, că doar nu-ți plâng copiii acasă. E sfârșit cu coana scăpăra de dor de pulă. Cu mătri, părinte? Zise ea de la o viele. Păi, dacă nu mă lăsați să mă duc, ține-mă tale cheia asta și fă bine să fim fia ta și te duc acasă la mine. Deschide la doiul de lângă patul unde dorm eu, scoate de acolo o cutie de argint și mi-o adă în coșii când trebuie și ea va dintr-însă. Dar repede, repede, repede și să fie, și să fie chiță bușuri de-a noastră, știi cum e treaba femeilor. Dar du-te, du-te, părinte, du-te. Popa, chitind că-s niște daruri pentru preoteasă, pe dată și pornește călare. Și ajungând la cucoana acasă, umblă în lădoiul, ia cutia și pornește grabnic cu dânsa înapoi spre casă. Era pe la amiază în mijlocul pulverii și da inima din popă de căldură. Când, pe la mijlocul drumului, trecând prin marginea unei păduri, stă la umbra unui copac pletos să se răcorească o leacă. Și cum sta de se răcorea, îi dă dracu un gând să umble în cutie și să vadă și acolo. Sucește el cutia, o învârtește și nu știu cum face că o deschide. Și când se uită înăuntru, ce să vadă? Vede coșcojeami de mascara învălită în bumbac stropit cu arome. Atunci popa, cuprins din mirare, începe a șuiera. Și cum se mira el șuierând, pula face zmăc în curul popii. Popa atunci încep a să răsuce și a zic, Doamne, Doamne, spăvește-mă de vraj, numaș, nu mă lăsa prin robul tău de balșocură de apuri, că ție unui am slujit și afară de tine, prea altul nu știu, dar toate erau în zadar. În sfârșit, dacă vede popa și vede că nu mai este scăpare, scoate bârnețul de la izmene și cu un capăt îl leagă de copac, iar cu celălalt capăt de bârneț leagă pula cum poate. Și unde nu începe popa a se zmușe și a cotege în toate părțile, cum să zmușesc boi la tânjală când trag ceva din greu, dar nu era de chip. Se roagă el popa, răgnește el popa, cârnește el popa, dar nu-i nădejde scăpare c-o dat piste pulă mare. În sfârșit, o leacă de nu era să ia sufletul din popă. Cât noroc de la Dumnezeu ia ca o vacă pe care o păli să strechea, cât peșe era să dea peste dânsul să-l zdrobească. Atunci popa de spaimă începe a striga desnădăjduit. Aram, mâncată rochi, să-i mănânce. Vaca dă înlături și atunci numai iaca și pula iese din curul popii. Și când se vede popa scăpat, o și croiește la fugă prin pădure ca un nebun, lăsând și cal și cutii și pulă și bârneț și preoteasă și cucoană și tot. Și se cam mai duce în toată lumea și dus a rămas și până în ziulica de astăzi. Că așa a rămas vorba aceea, fuge ca popa din pulă.